Cê é louco, DJ é o mico original. Com jazz pura. Vale de favela, clima, clima de favela. É vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, tchá, tchá, cadela. Vale de favela, clima, clima de favela. É vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, tchá, tchá, cadela. Vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, tchá, tchá, cadela. Vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, tchá, tchá, tchá, cadela. Vale de favela, clima, clima de favela. É vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, tchá, tchá, tchá, cadela. DJ Almeida acaba com as piranha. O DJ Almeida acaba com as piranha. Só puxão de cabelo, só tapa na xerequinha. Só tapa na, na, na, na, na, na, na, na xerequinha. Só tapa na, na, na, na, na, na, na, na xerequinha. Só tapa na, na, na, na, na, na, na, na xerequinha. O DJ Almeida acaba com as piranha. O DJ Almeida acaba com as piranha. Ela rebola o popozão. Ai meu Deus, fico maluco. Vou parando atrás dela e fazendo vucu vucu. Vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vuk, vu